fait mille pas. Moi n'aille roi, oh moi n'aille sa majesté. A fait mille pas, zala maïelle, na la vie elle est loyale. Balingine baswa kamingyo Babo ya mabala Kaka ba detourne Miami bali ya banina Talamo bali oyo Kiyango ya nini Hoya kotungi sanga Luka mansusu Nazali angaje Nachayi kimpiatu Mwasi ata azala mbongo Mesoki azala mbali te Ezali sosi ya mokolo na mikolo Na moni lelo yo Kebolingo baso mbakate Na kole landenge nini ye Nazala prose Ya sango bopanzaki Kenga mwasi na yo Zoka na ebite Soki yo vandaka na kiti Tora ya kiti kwa la mbongo Yango soki ya yoto Oza simple representant Botika komiko sana mao Chai kimpiatu mao Na moni makambo, na non na monate, li libala ko bato nyonso batia na memoire lele nini toka bwana nara nimi te wo lelo na moni makambo nano na monate libala ko bato nyonso batia na ide ndenge nini toka bwana ngana ndimi te wo lelo na moni makambo Nanona monate, libala robato nyonso batia na memoire, nene nini toka bwana, nana nini te wo wo. Soki na lobili kambo, nana zalaka na baide ya mariage, zoko bona kanga kara. Lelo na moni makambo, nanona monate, libala robato nyonso batia na Bona bambo.